إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لاحظ بدر بعض الفن المقدمة العزية مدعاة لفن الشيخ الآبي وظارف ضيف داي ومنين قضي أكتر أنا صدوك الشيخ أبو الحسن نزر فصل نيت في الآدمي غير الأنبياء المجلسة بس بالخلاف عندهم خيط المتنمي وعمر الظرف عندهم تقيس عزق فلايك Alors, il y a une ligne d'objets et stoffes à dire des stoffelijke overschot. Van de, dus de menselijke stoffelijke overschot is onrein, behalve die van de profeten. Dit heeft de imam gebaseerd op dat de reden voor reinheid leven is. En als leven weg is, dan wordt het weer onrein. Maar de mashhoor in de madhab en de rajih is dat nadat de illa van tahara verdwenen is, dus leven, is er een nieuwe illa gekomen en dat is edelheid van de mens. De mens is edel, Allah heeft hem edel gemaakt. En dat is een andere reden voor reinheid. وكذا من النجس ميتة ما له نفس إلا. Zo ook stoffelijke overschot of karkas van datgene wat bloedcirculatie heeft. Dus datgene wat dood is en al hetgene wat bloedcirculatie heeft, dus het bloed stroomt door zijn lichaam, als die doodgaat, dan is die karkas, dan is hij meta en dan is hij helemaal onrein. Dan geeft hij een voorbeeld, hij zegt zo'n luis, want in de madhab, een luis heeft bloedcirculatie. En daarna zegt hij: Walbarghut, een der Ibn al-Qassar. Imam Ibn al-Qassar is van de Usuliyun en de grote fuqaha in de Maliki madhab van vroeger. En hij zegt: Al-Barghut is ook onrein, maar dat is alleen zijn mening, zijn ijtihad. Hij zegt, dus datgene wat uit het lichaam wordt gehaald, gesneden, gerukt of hoort op iedere manier mogelijk, als het eraf wordt gehaald, een stuk uit het lichaam van een levende dier. En dat stuk, als je die weghaalt, dan voelt het dier het. Bijvoorbeeld, als je haar knipt van een dier, of wol snijdt van een schaap, dan doet het niet pijn. Als je die wol eraf snijdt. Maar als je ze poot eraf snijdt, dan voelt hij dat wel. Dus al datgene wat voelbaar is van het dier, als je die eraf haalt terwijl hij leeft, dan is die stuk die jij eraf hebt gehaald, is onrein. En hij geeft voorbeelden, hij zegt zoals horen en bot en nagel en huid. Dus als je een horen eraf haalt van een bok of van een schaap of van een geit, en hij voelt het, Er is gevoel. En hij leidt eronder als het eraf wordt gehaald. Of bot. Of nagel. Of huid. Als dat eraf wordt gehaald. Dit zijn alleen maar voorbeelden. Terwijl hij nog leeft. Dan is die stuk die eraf is gehaald onrein. Netjes. Of als het eraf wordt gehaald. Nadat hij dood is gegaan op een illegale manier. Dus hij is een meter geworden. Als het dan eraf wordt gehaald. Is het ook netjes, want een meter helemaal is netjes. Dus een stuk van een meter is ook netjes. Maar stel je voor, je slacht een schaap op een halal manier. En je haalt die huid eraf nadat hij dood is. Dan is die huid rein. Dan is die huid rein. Dus wat je eraf haalt. Nadat hij op een legale manier is geslaagd, op halal manier, dan is het rein. Maar als hij eraf wordt gehaald terwijl het dier dood is, op een illegale manier, dus hij is meta. En het dier die meta moet ook netjes zijn op zich. Het moet netjes zijn op zich. Als het niet op zich netjes is, dus een meter van een dier, wat we gisteren hebben behandeld, die niet netjes is. En je haalt een stuk eraf, dan is die stuk ook niet netjes. Maar als die meter op zich netjes is, en je haalt er een stuk ervan af, dan is die stuk ook netjes. En dan zegt hij in tegenstelling tot een mens. Dus een dode mens is niet netjes, bijvoorbeeld. Als je een stuk eraf haalt, doneren. Of dat mag of dat niet mag, dat is een apart geval, maar er zijn meningen die zeggen het mag. Stel je voor, je haalt die orgaan eruit. Die orgaan op zich, of een stuk hand, een stuk vinger, is niet netjes. En melk van een dood dier. Dus meta, wat op zich netjes is. Wat op zich netjes is. Dus meta, wat op zich netjes is. En het heeft melk. Die melk is, als het in staat is van meta, ook netjes. Zo ook melk van een dier wat verboden is om te eten. Zoals een varken en een vrouw van een ezelin. Dus een levende varken en een levende ezelin, de melk daarvan is netjes, want ze zijn verboden om te eten. Zo ook is urine en ontlasting van een jalala. Een jalala is een dier wat ontlasting eet of wat onreine objecten eet. Dus urine daarvan en ontlasting is ook onrein. Maar vlees van een jalala, als die op een legale manier geslacht wordt, is halal om te eten en is ook rein. Wat ook onrein is, is urine en ontlasting van een mens. Klein of groot, dus jong of oud. Jong of oud. Of die mens, bijvoorbeeld een baby, die eet normale voeding. Of hij krijgt dan een bosvoeding, maakt niet uit. Is onrein. Vrouwelijk of mannelijk? Maakt niet uit, allebei netjes. Dit geldt alleen als er geen profeten zijn. Dus ontlasting en urine van profeten is rein. En ontlasting van het dier wat verboden is om te eten is ook onrein. Zoals een muildier. Of een paard, of een ezel, of een varken. Deze dieren zijn verboden om te eten, dus ontlasting daarvan en urine is onrein. Maar dieren die makroof zijn om te eten, zoals een leeuw of een tijger of een wolf, de ontlasting daarvan zijn netjes. Zo ook een muis, ontlasting daarvan wat zijn onrein. En de volgende onreine stof is al-qayh. Al-qayh is pus. Pus is onrein. Je hebt twee soorten pus. Dikke pus en vloeibare pus. Heel dun. Het is heel dun vloeibaar. Die andere is dik vloeibaar, die andere is dun vloeibaar. Beide zijn onrein. En dat is een groene stof. Wat meestal gemengd is met bloed. En stromend bloed. Dus bloed wat stroomt, is onrein. Of het nou van een mens is, of niet, of van iets anders dan een mens. Dus bijvoorbeeld iemand... Er stroomt bloed uit zijn wond. Maakt niet uit de hoeveelheid. Maakt niet uit. Zolang het stromend bloed is, het stroomt. Komt stromend eruit, is onrein. Zo ook van andere dieren. Schaap, koe, tijger. Maakt niet uit. Onrein. En wat is stromend bloed bij dieren? Bijvoorbeeld als je het slacht, dan stroomt het bloed uit. Die bloed die eruit stroomt, is onrein. Maar soms, bijvoorbeeld bij een schaap of een koe, nadat je het hebt geslacht en al het bloed is eruit, blijft er soms een klein beetje bloed in het vlees natuurlijk en in de bot. Niet in de bot, maar om de bot heen. Dat is niet onrein. Dat krijgt hok omdat het rein is. En die stromend bloed, of het nou komt doordat het geslacht is, of niet geslacht. Bijvoorbeeld iemand heeft verwond, of het heeft zichzelf verwond. Maakt niet uit, zolang het stroomt is het onrein. En braak, wat bijvoorbeeld men heeft iets gegeten en hij braakt het weer uit. Maar het heeft niet meer de eigenschappen zoals het had toen het gegeten werd. Het is veranderd. Zodra het veranderd is het onrein geworden. Ook al lijkt het niet op ontlasting. Zolang het verandert en het is zuur, dan is het onrein. En al-muskir, kalgham. Al-muskir is datgene waarvan die jou bedwelmt. Alcohol. Wat jou bedwelmt. Als je drinkt, bedwelmt het jou. Maar bedwelmen, precies zoals alcohol bedwelmt. Want je hebt meerdere vormen van bedwelmen. Maar precies als de bedwelming van alcohol. Dus als je wijn drinkt of bier met alcohol. Dan datgene wat je hebt gedronken of wat dezelfde eigenschappen heeft, is onrein. In tegenstelling, al-mufsid. Al-mufsid is in het Arabisch betekent hetgene wat bederft. En dat zijn drugs, zoals wiet, hash, opium. Deze soort drugs zijn rein. Ze zijn rein. Want ze hebben niet de eigenschappen van bedwelming zoals alcohol dat heeft. En al-muskir heeft drie oordelen. Het is onrein en als iemand het gebruikt, verdient hij in een Dar al-Islam, Sharia, land verdient hij door de rechter, door de moslimrechter die met Sharia regeert, verdient hij een straf, wat vastgesteld is in de Sharia. En derde oordeel omtrent de moskeer is, het is verboden om het te nuttigen. Of het in kleine hoeveelheid is, of in grote hoeveelheid is. In tegenstelling tot wiet, zaafraan, nootmuskaat, dus stoffen die jou hallucineren, of die jou bedwelmen, maar niet zoals de eigenschappen van alcohol dat doen, die zijn rein. En diegene die dat nuttigt, krijgt niet de straf zoals de straf van diegene die het drinkt, alcohol drinkt. Maar hij krijgt een ander soort straf. Dat is ta'zir, dat bepaalt de rechter zelf. En het is toegestaan om die te nuttigen in kleine hoeveelheid. In zo'n kleine hoeveelheid dat het geen invloed heeft op jou, waardoor jij niet bedwelmt. Bijvoorbeeld nootmuskaat, zaafraan. Als je heel veel van neemt, kun je hallucineren. Maar als je heel als je klein beetje doet, dus één draad van zaafraan, een stuk of een paar draden, of een mespuntje van nootmuskaat, dat allemaal, dat heeft helemaal geen invloed op je, als je dat nuttigt. Daardoor is het toegestaan om te gebruiken, in die kleine hoeveelheid, waardoor het geen effect heeft op jouw mentale gezondheid. En van de onreine stoffen zijn sperma. En de geleerden beschrijven altijd wat sperma is. Zeggen van de man is het witte vloeistof, dikke vloeistof. En het komt uit de mannelijke geslachtsdeel. Niet in één keer, maar in meerdere malen. Dit is op een als dit op een normale manier gebeurt. En de geur van sperma is als de geur van de dadelboom, nachla, dadelboom, de heeft de geur van stijfmeel van dadelboom, nachla. En als het uitdroogt, heeft het dezelfde geur als de geur van een ei. Waarom beschrijft hij hem zo in details? Dit doen de geleerden, omdat als men, hij slaapt, en hij wordt wakker en hij ziet bij zijn geslachtsdeel er is vocht en hij weet niet wat het is. Urine, sperma, poorvocht, met die is navocht. Hij weet het niet. Dan kan hij door deze details kan hij kijken wat het is. Daarom beschrijven zij. En vocht van de vrouw, dus als vrouw ejaculatie krijgt, die is geel en dun. En als die eruit komt, dus zij ziet het, want als vrouw ejaculatie krijgt en hij komt eruit en zij ziet het, dan moet zij ghusl doen. Maar stel je voor, ze krijgt een ejaculatie, maar het komt er niet uit. Het gaat naar de baarmoeder. Dan op zich, als die vocht eruit komt en het gaat naar de baarmoeder, het gaat er niet uit, het gaat naar de baarmoeder, dan hoeft zij geen ghusl te doen. En de bewijs, waarom geeft hij een bewijs? Want sommige ulema zeggen, vrouw heeft geen sperma, vrouw heeft dat niet. Het bewijs daarvoor is, dat een vrouw bij de profeet sallallahu alaihi wasallam was gekomen, En toen zei hij tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam, deze vrouw is om Sulaim radiallahu anha. Het vroeg hem, moet ik woesten doen als ik water zie die eruit komt vocht? Hij zei, ja, als je vocht ziet, dan moet je dat doen. Dus pas als het eruit komt. En van de soort najis, van de najaset, van de onreine stoffen is lwadi, of lwadiu. Lwadiu, dat is bij mensen meestal die niet getrouwd zijn. Als men urineert, dan komt een dikke, witte vocht eruit. Dat is lwadiu. Dus ook onrein. En dit heeft niet te maken alleen met mens. Dus sperma van dier, lwadiu van een mens en dier. Toegestaan te eten, niet toegestaan te eten. Allemaal is onrein. En de volgende onreine stof is medi, of ja, medi. Of mediu. Beide worden gebruikt. Is voorvocht, wat wij zeggen voorvocht. Is de doorzichtige vocht. Die eruit komt bij een erectie. Of voorspel. Of als men denkt aan opwindende gedachten, komt het eruit. Of als je kijkt naar verboden zaken, of gewoon naar halal zaken, als je naar de vrouw kijkt, dat is ook onrein. Medi is ook onrein. Voorvocht is onrein. En de laatste wat hij noemt van onreine stoffen is as en rook van een onreine object. Dus we hebben een varken, een dode varken, en we gaan hem verbranden. Helemaal verbranden. We gaan hem helemaal verbranden. De rook die eruit komt is rein. En as die overblijft is ook rein. Maar de auteur zegt het is onrein, maar dat is een zwakke mening in de midden. Sterke mening is, zoals Sheikh al-Abi al-Azhari zegt, is dat het rein is. As van een varken, verbrande varken, is rein. En rook van onrein object is ook rein. Dus alles wat onrein is, rook daarvan en as daarvan is rein. Dus stel je voor, in Sahara maken ze brood door in verbrande zaken, in verbrande, bijvoorbeeld verbrande ontlasting of verbrande bepaalde onreine objecten. Gaan ze verbranden en dan doen ze brood erin. Of ze doen om het brood heen. Dat is allemaal rein. Die brood kan gewoon gegeten worden. Het is halal. Hierbij hierbij stoppen wij bij onreine objecten en stoffen. Dan gaan we de volgende keer verder met hoe verwijder ik onreine objecten van mijn lichaam of stoffen.